Hasretin kolları sarmadan gel deli kuşum, gönül bağımın gülleri aman aman, aman aman aman. Solmadan gel deli kuşum, solmadan gel, gel deli kuşum. Gönül bağımın gülleri aman aman, aman aman aman. Solmadan gel deli kuşum, solmadan gel, gel deli kuşum. Ateş yanar, hasretinden başım döner. Deli olsam eller kınar aman aman, aman aman aman. Olmadan gel deli kuşum, olmadan gel, gel deli kuşum. Deli olsam eller kınar aman aman, aman aman. Olmadan gel deli kuşum, olmadan gel, gel deli kuşum. Gönlümün ışığı feri, uç ileri dönme geri. Şu derdi yokların biri aman aman, aman aman aman. Ölmeden gel deli kuşum, ölmeden gel, gel deli kuşum. Şu derdi yokların biri aman aman, aman aman aman. Ölmeden gel deli kuşum, ölmeden gel, gel deli kuşum. Gide gide ben o yarı bulurum, ölem ölem bulurum. Gide gide ben o yarı bulurum, ölem ölem bulurum. Bulurum da yamacımda dururum, ölem ölem dururum. ben başkasına meyil verirsem, ölem ölem verirsem. Ondan başkasına meyil verirsem, ölem ölem verirsem. Bu başımı da taştan taşa vururum, ah ölem ölem vururum. Ben başımı da taştan taşa vururum, ah ölem ölem vururum.